ovu noć posve sam, tu u kut ću sobe sjesti, njega neću više sresti. Gdje je sad prijatelj moj? Gdje je on? Gdje je on? Što je tajne moje znao? Tako tih i nikad zao. Gdje je sad prijatelj moj? A teško se trpi to dugo odsustvo, bez njega odjednom sve postaje pusto. Iz najljepših dana i tužnih ja nosim prijateljstvo. Svaki put, svaki put kada krik se vlaka čuje, a i sad ja mislim tu je, tu je on, prijatelj moj. I teško ću naći tu stazu bez njega, kroz krajolik ročni, od Istru na snijega, kad nejasna bol i gorčina su ostali od svega. Svaki put, svaki put kada krik se vlaka čuje, a i sad ja mislim tu je, tu je on, prijatelj moj.